Adams klinken vanavond in het Westerpark in Amsterdam. Het Concertgebouworkest speelt hun opening night in de open lucht. En dat is te horen op Radio 4 en te zien op NPO 2 bij Avro Tros. Vanavond het Concertgebouworkest in het park. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. 5 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Het laatste nieuws en reportages vanuit Londen, waar koning Charles vanmiddag vanuit Schotland is aangekomen. En ik praat met onze beide correspondenten in Afrika over de gemengde gevoelens die daar leven bij de dood van koningin Elizabeth. De relatie tussen het koningshuis en de koloniale erfenis ligt heel gevoelig. En de 19e etappe van de Vuelta, Gio Lippens. Het peloton is zonder kleerscheuren uit de afdaling gekomen van de Puerto de Pielago. Nu is het nog vlak in de richting van Talavera de la Reina. Nog 20 kilometer te rijden. En ja, we maken ons toch wel op voor een pelotonsprint. Het is niet meer het complete peloton. Er zijn wel renners gelost. Maar de sprinter die al 2 etappes in deze ronde van Spanje won. 2 sprintetappes. Mats Pedersen die zit nog steeds keurig daar vooraan in het peloton. Hij is de grootste kanshebber op de overwinning. En dat betekent ook dat zijn ploegmaats op kop van het peloton het tempo hoog houden. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In de asielopvang in Ter Apel is de situatie voor kinderen zonder ouders ver onder de maat. Dat schrijven 2 inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Van den Burg van Justitie. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de inspectie Justitie en Veiligheid lopen alleenstaande minderjarige vreemdelingen grote risico's en moeten ze naar andere plaatsen in het land worden overgebracht. De kinderen wonen en slapen zonder toezicht. En ook zijn keukens en het sanitair vaak vies, waardoor er risico's zijn voor de gezondheid. Premier Rutte zegt dat het kabinet intensieve gesprekken voert met energiebedrijven over de alarmerende inschattingen van het aantal huishoudens dat deze winter in de problemen gaat komen. We zien wat de hoge prijzen doen met de Nederlandse samenleving, zei Rutte op de wekelijkse persconferentie. Eerder vandaag zeiden de minister Schouten voor armoedebeleid en energieminister Jetten dat de inzet is om afsluitingen door de enorme prijsstijgingen te voorkomen. De staatssecretaris Velbrief is in Brussel, waar de energieministers van Europa bijeen zijn. En andere lidstaten wijzen steeds vaker naar Groningen nu er minder gas uit Rusland komt en er een crisis op de gas- en elektriciteitsmarkt is. Maar Velbrief zegt dat het Gronings gasveld zo snel mogelijk dichtgegooid moet worden. Het is echt onveilig vannacht een aardbeving geweest. Mijn lijn is altijd geweest. Gas uit Groningen is echt laatste redmiddel in een emergency. Dus als wij in de winter in de kou zouden komen of landen in onze buurt in de kou zouden komen, dan kunnen we over Groningen praten, in alle andere gevallen niet. De aardbeving had een kracht van 2,3 en was vannacht in Uithuizen in Groningen. Door de stakingen bij de NS dienen gedupeerde reizigers massaal claims in voor een schadevergoeding. De NS zegt dat er meer medewerkers worden ingezet bij de klantenservice om iedereen te kunnen helpen. Vandaag wordt er weer de hele dag gestaakt. Op verschillende plekken in Nederland wordt stilgestaan bij de dood van koningin Elizabeth. In verschillende kerken en in ambassades zijn condoleanceregisters geopend. En Pakistan heeft zo'n 30 miljard euro nodig om de schade van overstromingen te herstellen. Dat zegt VN-chef Guterres. Kilometers aan wegen zijn verwoest, net als bruggen, scholen en ziekenhuizen. En meer dan 3 miljoen inwoners zijn getroffen. Verdachten van zware misdrijven kunnen hun rechtszaak vanaf volgend jaar via een videoverbinding bijwonen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Op die manier wordt het veiliger, zegt minister Weerwind voor rechtsbescherming. Transportbewegingen van gedetineerden naar de penitentiaire inrichtingen dus aanzienlijk verminderd kunnen worden. Dat betekent wat meer veiligheid in de samenleving en ook dat de rechter daar een besluit over kan nemen. Het is de bedoeling dat de rechter vanaf 1 januari kan besluiten dat een verdachte niet naar de rechtbank komt, maar de rechtszaak vanuit een speciale ruimte in de gevangenis kan bijwonen. Rusland geeft toe dat Oekraïne de afgelopen week ten zuiden van Kharkov belangrijke terreinwinst heeft geboekt. Oekraïners zijn door de Russische linies gebroken, zegt een Russische legerleider. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn troepen in de afgelopen week zowel in de buurt van Kharkov in het noordoosten als Gerson in het zuiden tientallen plaatsen hebben heroverd. Het weer. Vanavond nemen de buien af en koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen begint bewolkt. In het midden en zuiden ook wat buien. In de loop van de dag wordt het droog. Zondag meer zon en dan 22 graden. En wij gaan voor de verkeersinformatie naar Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits. Het drukste moment ligt inmiddels wel weer achter ons. Er staat nog 600 kilometer. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag en op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg, ruim een half uur oponthoud. A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude een half uur. A4 van Amsterdam naar Den Haag, voor Roelofarendsveen een half uur. De A4 tussen Den Haag en Rotterdam, tussen Leidschendam en Knoopend Ketelplein, 3 kwartier oponthoud. En tot slot de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zoetermeer en Gouda, een half uur vertraging door een spoedreparatie. Ster. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekentop. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. NPO Radio 1. NOS NTR. She was sincere and she was so... Where the queen is us, the queen is Britain. Het Verenigd Koninkrijk is in rouw gedompeld na het overlijden van koningin Elizabeth. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. De hele dag staat het land al stil bij de dood van Queen Elizabeth. Het Lagerhuis kwam bijeen in een speciale sessie. En oppositieleider Keir Starmer markeerde dit bijzondere moment als volgt. We join together today not just to say goodbye to our Queen, to share in our mourning, but to say something else important. God save the King. Because as one era ends, so another begins. We zijn hier bijeengekomen niet alleen om te rouwen, maar ook om een ander belangrijk moment te markeren. Want waar een tijdperk eindigt, begint ook een nieuw tijdperk. En kort daarvoor had de kersverse premier Liz Truss het Lagerhuis ook al toegesproken. She was always so proud of Britain and always embodied the spirit of our great country. She remained determined to carry out her duties even at the age of 96. It was just 3 days ago at Balmoral that she invited me to form a government and become her 15th prime minister. Ze was trots op ons land en bleef tot het einde haar taken uitvoeren. En nog maar 3 dagen geleden nodigde ze me uit op Balmoral om me te vragen een kabinet te vormen en haar 15e premier te worden. En deze week is nogal een vuurdoop voor Truss. Ze heeft niet alleen te maken met het overlijden van de Queen. Ze was ook druk bezig met haar noodplan om de crisis in Groot-Brittannië te bestrijden. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Goedemiddag, Arjen. Goedemiddag. Ja, Arjen, het idee was om dat noodplan in een rap tempo te bekrachtigen. Wat gebeurt er nu met dit noodplan? Ja, cruciale vraag. Hè? Truss staat nu voor een geweldige opgave. Ze moet die energiecrisis aanpakken. Dat ziet ze echt als haar prioriteit. En tegelijkertijd moet ze de troonbestijging van koning Charles en de uitvaart van Queen Elizabeth in goede banen leiden. Nou, ook al staat het land nu stil bij de dood van hun vorstin, die crisis gaat onverminderd door. Miljoenen Britten zitten in zwaar weer door die enorm gestegen energierekeningen. Nou, Truss had nog maar 2 dagen in Downing Street, maar ze lanceerde meteen haar noodplan donderdagochtend in het Lagerhuis. Maar ja, toen overleed de Queen en de dood van de vorstin dreigt dat nu te ontsporen. Want tussen het moment van overlijden en de uitvaart zit een periode van 10 dagen van rouw. En in die periode neemt het Lagerhuis geen wetten aan, zo schrijft het protocol voor. Terwijl Truss, ja, oorspronkelijk al komende maandag haar noodbegroting door het parlement wilde loodsen. Maar dat dreigt ze nu dus te moeten uitstellen. Vraag is, kan het Verenigd Koninkrijk met deze urgente crisis zo'n uitstel wel veroorloven? Maar betekent dit dan ook dat het noodplan echt is uitgesteld? Dat weten we niet. Een definitieve oplossing is nog niet bekend. Maar het lijkt erop dat het Lagerhuis tijdens deze 10-daagse periode alsnog bijeenkomt voor 1 of 2 dagen om noodmaatregelen aan te nemen. Het zou een unieke situatie creëren. We weten ook nog niet precies wanneer dat dan zou zijn, maar het geeft wel aan hoe hoog de nood is. De regering wilde de energieprijzen per 1 oktober al bevriezen, maar daarvoor heb je wel een stemming nodig in het Lagerhuis. Ja, en Truss wil duidelijk niet al te lang wachten en daarom lijkt ze nu te kiezen voor deze ongebruikelijke oplossing. Ja, en zie jij dat het wegvallen van Queen Elizabeth ook andere delen van de samenleving verstoort? Ja, absoluut. Kijk alleen naar de sport. Hè. Al het profvoetbal, de Premier League gaat dit weekend niet door. Golftoernooien zijn gestrapt. Ook de paardenraces, zo geliefd bij Queen Elizabeth, die gaan niet door, net als vele andere sportevenementen. En de dood van de koningin krijgt ook iets voor elkaar wat deze regering niet is gelukt. Het voorkomen van stakingen. Hmm. Voor dit weekend stond opnieuw een grote spoorwegstaking gepland. Maar uit respect voor de koningin en ook in verband met de mensenmassa's die nu naar de hoofdstad reizen, hebben de vakbonden besloten de stakingen uit te stellen, zeker tot na de uitvaart. En ondertussen is de nieuwe koning Charles vanmiddag aangekomen in Londen. We zien de beelden op BBC voorbij komen. Hij zocht meteen het publiek op daar. Hoe werd hij ontvangen? Zeer hartelijk en ook vol met medeleven. Charles ging ook uitgebreid het gesprek aan met de mensen die naar Buckingham Palace waren gekomen om een laatste eer te betonen. En toen hij daar aankwam met koningin gemaal Camilla, ja, klonk het meerdere keren God save the king vanuit het publiek. En voor het eerst kregen zijn onderdanen de kans om hem van dichtbij mee te maken als hun nieuwe koning. Sommigen gaven ook een handkus aan Charles III. Nou, daarna liep de koning Buckingham Palace binnen en we zagen vervolgens iets wat we al de hele zomer niet gezien hebben, want de Queen was in haar zomerverblijf in Schotland. De koninklijke standaard werd gehezen boven Buckingham Palace. En dat is altijd het signaal dat de monarch in residence is, zoals de Britten het noemen. Ja, ik zag trouwens zelfs ook op een beeld iemand hem een zoen op zijn wang geven. Een zoen op zijn wang, een knuffel, handen schudden, uitgebreid praten. Het was meteen intens contact inderdaad met de mensen die daar gekomen waren. Dankjewel voor nu, Arjen. We spreken je straks weer, ook over de toespraak die Charles om 7 uur Nederlandse tijd gaat houden. Tot straks. En verslaggever Josephine Trehi was in Hackney. Dat is een wijk in het oosten van Londen. Hier wordt ook stilgestaan bij het overlijden van de koningin. Maar het leven gaat ook gewoon door. Hier in Hackney heb je ook een town hall waar mensen kunnen trouwen. En dat gebeurt ook vandaag. Oh yes, our son's getting married today. Iedereen heel feestelijk gekleed. Trotse vader en moeder. Well, I think when we heard the news, we were afraid that it would be a public holiday today, and then the town hall wouldn't be open, so we couldn't celebrate. But that's not the case. No, it's not the case. We're going to celebrate anyway, even though it's a very sad day for England and the whole world. And you're half British, half American? Yes, I'm a dual citizen, so it's a sad day, but I think we have to remember her legacy. And a very happy day for you, too. A very happy day for us. Thank you. Even verderop, ook een meneer op straat. Doet even zijn koptelefoon af. Well, I was a little bit sad because I came to this country when she was a queen. I'm pretty much gonna live without her, and Hij vertelt toen hij ooit uit Mali hier naar Engeland kwam, de Queen echt belangrijk voor hem was, omdat ze ook iemand is die mensen samenbrengt. Hij omschrijft haar als een vrouw met humor. Prima is sense of humor. Sometimes you feel like she's moody and sometimes suddenly she kind of laugh and then make a funny joke and yeah, maybe she's really fun to be around, you know. Yeah. Yeah. Thank you. Have a good day. You. Thank you. Bye. Deze meneer is haastig onderweg naar zijn werk. I'm ambivalent, to be honest. Really? Yeah, I mean, I just think I'm from a generation of people who are slowly becoming disenfranchised with the entire idea of the monarchy, to be honest. So no sadness for you? Obviously sad that a person's died, of course. It's never a good thing. But, I mean, she had good innings. She represented a generation. I can imagine the people who grew up with her representing them feel a great deal of sadness, as maybe we will with some of our icons. But, no, not particularly. Have a good day. Thank you. Hij vertelt hoe hij eigenlijk niet zo heel veel heeft met het koningshuis hier. Tuurlijk is het verdrietig dat ze is overleden. Zijn generatie is toch wat minder begaan met de royals dan wat de oudere generatie, zegt hij. En dan komt ook het bruidsgezelschap weer uit Town Hall. It was a lovely ceremony. Yes, very happy. And it's good to see new things starting already after the Queen's death. So yes, it's quite symbolic, I think. Moeder van de bruid legt uit dat het juist ook weer een mooi begin is op een dag als vandaag. Haar dochter die gaat trouwen. En voor jou, your daughter is getting married on this day. She's married. She is married. And well, as I say, you know, life is clearly just carrying on as well as normal as it can do, I think, in the circumstances. And I'm not a great monarchist anyway, so but yeah, I thought the Queen was a fantastic woman. Not so sure about Charles, but we'll see. So that's it really, I suppose. Have a great day. Yeah, thank you very much. Wij gaan naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen met de situatie op de weg voor ons. Het is een drukke spits. Het aantal files is weer wat toegenomen het afgelopen kwartier. Er staat nu ruim 650 kilometer. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag en vanuit Utrecht richting het zuiden. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg. Ruim een half uur vertraging. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel ook ruim een half uur oponthoud. Er is meer nieuws. Het atoomagentschap IAEA wil dat er onmiddellijk een veiligheidszone komt rond de Oekraïnse kerncentrale in Zaporizhia. Door de constante beschietingen raken elektriciteitskabels beschadigd. En daardoor zou de centrale mogelijk volledig afhankelijk raken van noodgenerators voor de essentiële veiligheidsfuncties. Het hoofd van het internationaal atoomagentschap zegt tegen persbureau AP dat de situatie onhoudbaar en precair wordt. En tot nu toe hebben 74 mensen schade gemeld na de aardbeving bij Uithuizen. Daar schudde de aarde vannacht met een kracht van 2,3. Volgens het instituut Mijnbouwschade Groningen is er in één geval mogelijk sprake van een onveilige situatie. Er wordt bekeken of daar noodmaatregelen nodig zijn. De opvang van kinderen zonder ouders in Ter Apel is nog steeds ver onder de maat. Twee overheidsinspecties zeggen in een brief aan de staatssecretaris voor asielzaken dat er in het aanmeldcentrum niet goed voor deze minderjarige asielzoekers wordt gezorgd. Politiek verslaggever Lars Geerts. Wat is daar allemaal mis? Nou, ga even zitten, want het is een hele lijst. De inspecties zijn gisteren wezen kijken en zagen daar dat er allereerst veel te veel kinderen zonder ouders zitten. Er is ruimte voor ongeveer 55 kinderen en er zitten er, let wel, 213. De kinderen zouden er 4 à 5 dagen mogen zitten, maar ze zitten er veel langer. Ze slapen en wonen in units zonder toezicht of begeleiding. In ieder geval niet voldoende. De keukens, de wc's, de douches, de slaapkamers zijn vies. De kinderen moeten ze zelf schoonmaken, dat lukt ze niet. En ze worden daar ook niet in begeleid. Er zijn 19 kinderen jonger dan 15 jaar. Die horen helemaal niet thuis in zo'n grote opvang. Die moeten eigenlijk voortdurend begeleiding krijgen op kleinere locaties. En dat gebeurt niet. De inspecties schrijven dat de medewerkers van het COA doen wat ze kunnen. Maar het loopt ze over de schoenen. De rek is eruit en de kans is groot dat er steeds vaker mensen zich ziek zullen melden, waardoor er nog minder begeleiding zal zijn. En dus zeggen de inspecties dat er nu moet worden ingegrepen dat die alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zoals ze worden genoemd, zo snel mogelijk naar andere locaties moeten. Ja, hun fysieke en emotionele veiligheid is beneden maat. Zo noemen ze dat dan in inspectietaal, ja. Precies. Maar dit is niet de eerste keer dat de inspecties waarschuwen, toch? Nee. Voor de zomer in juni hebben ze ook al een brandbrief gestuurd aan de staatssecretaris over de situatie van de kinderen in Ter Apel. Niet alleen over de alleenstaande alleenstaande kinderen, maar ook over de kinderen met ouders die er verblijven. Ze verblijven bijvoorbeeld dagenlang in de nachtopvang. Ze hebben geen toegang tot medische zorg. En ook alweer niet de begeleiding die nodig is. En sindsdien, sinds juni, is de situatie alleen maar erger geworden. Het zijn meer kinderen dan toen. Staatssecretaris Van den Burg wordt dringend verzocht om nieuwe opvanglocaties te regelen om die kinderen versneld weg te halen uit Ter Apel. Dat is nog niet gebeurd. En nu verwacht de inspectie dat het aantal kinderen in Ter Apel dit weekend nog gaat toenemen en dat ze weer op stoelen in de wachtkamers van de IND moeten overnachten. Dat er geen bed voor ze is. Kinderen in Nederland die op stoelen moeten slapen of op de grond dus. Ja, daar komt het feitelijk wel op neer. En dus roepen ze staatssecretaris voor asielzaken Van den Burg op om daar zo snel mogelijk wat aan te doen. We hebben natuurlijk gevraagd wat hij daar dan aan zou willen doen. We hebben hem nog niet kunnen spreken, maar hij heeft wel schriftelijk gereageerd. We hadden ook graag de premier gevraagd naar wat hij hier dan precies aan zou willen doen. Maar de Kamerbrief ging pas uit nadat de premier zijn wekelijkse persconferentie al had gehouden. Dus die kans hebben we niet gekregen. Van den Burg schrijft in ieder geval in zijn schriftelijke reactie dat hij die kritiek begrijpt en dat hij probeert nu per provincie 25 tot 30 eensgezinswoningen te regelen om deze kinderen te kunnen huisvesten en ook voor de toekomst genoeg plek te hebben voor deze minderjarige vreemdelingen. Dat zou dan genoeg moeten zijn. Het probleem daarbij is wel dat het de staatssecretaris tot op heden nog niet gelukt is om voldoende woonruimte te vinden voor alle asielzoekers die hij wil gaan huisvesten en dus ook nog niet voor de minderjarige vreemdelingen. De oplossing is steeds meer woningen en het lukt niet om die woningen te vinden. De inspectie heeft ondertussen wel afspraken gemaakt met het COA, die verantwoordelijk is voor de kinderen, het Centraal Opvang Asielzoekers. Er worden extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Extra mensen komen erbij om de hygiëne te bewaken. Er komt beter eten. En de kinderen onder de 15 worden zo snel mogelijk weggehaald uit Ter Apel en krijgen een passende plek. De inspectie heeft in ieder geval gezegd dat ze heel snel weer gaan kijken of de situatie er beter op is geworden. Dankjewel, Lars Geerts. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het stroomnet van Brabant en Limburg gaat van het slot af. Na maanden puzzelen is er een oplossing bedacht voor het overvolle stroomnet van de twee provincies. Het was zo druk dat er maanden geen plek is voor nieuwe grootverbruikers of windparken. Ben Voorhorst werkte voor netbeheerder Tennet aan een oplossing. Dat betekent dat je afspraken maakt met producenten en het liefst ook met afnemers. Dat ze onder bepaalde omstandigheden, als er een file dreigt op het net, dat ze op dat moment hun eigen verbruik verminderen of de productie. Waardoor op dat moment die file vermeden wordt en het verbruik naar een ander moment toe gaat. Je zou het een soort van spitsmeiden kunnen noemen. Tuinder Kees van Rooij doet daar bijvoorbeeld aan mee. En verslaggever Nick Wouters ging bij hem langs. Enorme kas, hoeveel tomaten heeft u hier hangen? Geen idee. Hoe groot is het hier? Het is 5,4 hectare tomatenteelt hier. U heeft hier tomaten, dat is niet uw enige bezigheid, want u heeft erachter een enorme machine staan. Waar is die voor? Die is om elektriciteit op te wekken. Met de restwarmte van de elektriciteitsproductie kunnen wij onze kassen verwarmen en tomaten blijven telen. En vervolgens komt er elektra bij vrij en die elektra die leveren we aan het net. Maar daar is nu niet altijd behoefte aan op het stroomnet? Nee, daar zijn wij aanvullend in. En dat betekent als zon en wind beschikbaar zijn, ja, dan gaan wij uit. En vervolgens, als die zon en wind de zon onder is, niet is, dan kunnen wij aan. En hier in deze ruimte staat zo'n enorme installatie. Deze staat uit. Deze staat op dit moment uit. We zien eigenlijk steeds meer dat midden op de dag er veel zon is. En als er veel zon is en daar is ook nog wind bij, ja, dan. En als u dat ook nog levert? Dan is er te veel, zeg maar. En u helpt nu dat het stroomnet minder overbelast raakt, dat er weer ruimte vrijkomt door geen stroom te leveren op die piekmomenten. Ja, dat klinkt als een hele simpele oplossing. Ja, dat is ook een hele simpele oplossing. En in de huidige energietransitie is het eigenlijk een enorme plus dat dit kan. Want door deze manier denk ik dat we veel meer ruimte kunnen geven aan zon en wind. En wij heel erg aanvullend zijn en het net dus niet extra belast wordt. Helpt u dus ook om capaciteit vrij te maken, ook voor andere ondernemers? Bijvoorbeeld in de brouwerij van Dommels. Hoe denkt u daar dan over, dat u op deze manier toch ook andere ondernemers in de provincie kunt helpen? Ja, daar ben ik alleen maar positief over natuurlijk. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk een belang, een gezond MKB en een gezond ondernemersklimaat. En als we dat op deze manier kunnen verbeteren, ja, dan is het een plus voor iedereen. Daar staat hier een enorme ketel. Echt, je zou er een sauna in kunnen bouwen. Ja, absoluut. Het is die ketel eigenlijk die ervoor zorgt dat we onze fantastische bieren kunnen brouwen en afvullen. En dit is eentje die toch wel een heel groot deel van ons gasverbruik neemt. En daarom dat voor ons belangrijk is om die zo snel mogelijk naar een elektrische ketel te kunnen ombouwen. Steven Peleman, u bent van AB InBev. Ja, hier wordt al meer dan 250 jaar op deze plek bier gebrouwen. En u wilde graag verduurzamen, maar dat kon niet. Ergens in juni heeft men ons geïnformeerd dat we momenteel eigenlijk geen extra capaciteit van het elektriciteitsnet kunnen afnemen. Dus dat is spijtig. Dat betekent uiteraard niet dat we stoppen. We gaan andere initiatieven proberen te versnellen. Maar zoals ik zei, dit is toch wel eentje die een enorme bijdrage levert aan onze CO2-uitstoot. En die zouden we uiteraard zo snel mogelijk willen vergroenen. Had hier anders dan nu al een elektrische ketel gestaan? Ik denk met de levertijden dat die hier nog niet had gestaan. U zou hem al besteld hebben? Dat zouden we inderdaad gedaan hebben. Goede nieuws is dat er een oplossing is bedacht. Dat er een aantal bedrijven gaan terugschalen op piekmomenten. En dat er dan meer ruimte komt voor bedrijven zoals u. Dus u kunt die ketel gaan bestellen. Dat klinkt heel goed. Ik ga eerst even kijken wat men juist voorstelt. Maar het is zeker de bedoeling om dat zo snel mogelijk uit te voeren. U bent niet het type die nu gat in de lucht springt. Hoe bedoelt u? Als in van blijheid dat er een oplossing bedacht is. Ik spring niet in de lucht, maar ik ben uiteraard wel heel blij als men komt met enerzijds een oplossing van wat er dan mogelijk is tegen wanneer. Daar kunnen wij als bedrijf onze agenda verder op afstemmen. Zei Steven Peleman. Vanaf december is er meer ruimte op het stroomnet. Maar de regionale netbeheerder Enexis dempt de feestvreugde enigszins. Die waarschuwt dat op hun deel van het netwerk regionale knelpunten kunnen zitten, waardoor niet iedereen op de wachtlijst meteen aan de beurt komt. En ik hoor het al, de finish van de Vuelta, Gio Lippens. Ja, het publiek gaat uit zijn dak in Talavera de la Reina, want er wordt gesprint. En ik zie Mats Pedersen in dat groene shirt. Hij is de leider in het puntenklassement, zie ik naar voren komen. Met Fred Wright in het wiel. Ik zie daar trouwens ook nog Mike Teunis wat verder naar achter zit. Ook Danny van Poppel zit erbij. Maar het is Mats Pedersen die zijn derde etappe in deze Vuelta pakt. Vorige week vrijdag was hij de snelste voor de eerste keer in deze Vuelta. Daarvoor waren het tweede plaatsen in de sprints. Afgelopen dinsdag won hij ook al een massasprint. En nu doet hij het opnieuw, Mats Pedersen. Hij is dus de grootverdiener als het gaat om de sprinters in deze ronde van Spanje. Hij is ook de terechte drager van de groene trui. Fred Wright eindigt op de tweede plaats. Johnny Vermeers wordt dan derde. Mike Teunissen dus niet bij de top drie. En in het klassement verandert echt helemaal niks. Want die aanloop naar die massasprint verliep zonder incidenten. Ik zag de rode trui ook rustig in dat peloton over de finish komen. Kortom, de klassementsrenners kunnen zich opmaken voor de beslissende dag van morgen. Want dan hebben we een zware bergetappe. Dat is de laatste kans dat er nog iets gaat gebeuren in het klassement. En zometeen in de haven van Rotterdam zitten ze te springen om technisch personeel. En daarom wordt er veel verwacht van leerwerkbedrijven. Ster. Risa son mo ethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaallos. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het jaar na de zware aardbeving in Huizingen in Groningen is er bewust meer gas verkocht dan de bedoeling was. Dat blijkt uit de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning. Oud-minister Henk Kamp zei dat hij erg verontrust was toen hij daar jaren later achter kwam. Premier Rutte stond aan het begin van zijn wekelijkse persconferentie even stil bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Hij noemde haar een baken van rust en stabiliteit. Volgens Rutte is haar overlijden een transitie en een grote verandering. Honderden mensen hebben vanmiddag afscheid genomen van de slachtoffers van het fatale ongeluk vorige week in Oud-Gastel. Daarbij kwamen een vrouw van 42 en een moeder van 39 en haar twee kinderen om het leven. Edwin van der Sar blijft langer bij Ajax. De algemeen directeur van de Amsterdammers heeft zijn contract verlengd tot medio 2025. De oud-doelman werkt sinds 2012 bij Ajax en sinds 2016 is hij algemeen directeur. En wij gaan voor de verkeersinformatie naar Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits met ruim 650 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag en op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Vught en Waardenburg ruim een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Knopend Ketelplein een uur oponthoud. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Overschie 20 minuten. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Moergestel en Badendorp een half uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. En in de studio is ook Gerrit Hiemstra aangeschoven voor het weer. Ja, een beetje buien heb ik gezien, maar jij weet het veel beter. Wat is het, hoe ziet het vandaag uit? Ja, nou, we hebben te maken op dit moment met buien. Maar vooral het westen en zuidwesten van het land kun je eigenlijk niet de komende uren en vanavond en vannacht spreken van een beetje buien, maar juist van veel buien. Aha. En ook forse buien. Ook nu ligt er een flinke buienlijn, zo'n beetje langs de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust. In Zeeland is al op Walcheren bijvoorbeeld al zo'n 15 tot 20 mm regen gevallen. En dat gaat gewoon vanavond en vannacht gaat het gewoon door. Dus dat betekent dat er best wel eens zo'n 30 tot 50 mm zou kunnen vallen, vooral in het zuidwesten van het land. Mm-hmm. En ook morgenochtend hebben we daar nog mee te maken. Het komt allemaal door een lage drukgebied wat dichtbij ligt. Het centrum van het lage drukgebied ligt net ten westen van het land. En het gaat heel langzaam naar het oosten bewegen. En juist omdat het zo langzaam gaat, is er dus heel veel tijd voor die buien om zich te vormen. Mm-hmm. En daardoor kan er dus ook zoveel regen vallen. Het zou niet uitgesloten zijn dat er ook nog wat wateroverlast optreedt. Dat er hier en daar straten blank komen te staan of riolen die overstromen, dat soort dingen. Dat hoort er allemaal bij. Morgenochtend dus ook nog in het zuidwesten. Dat trekt dan in de loop van de dag langzaam naar het oosten met dat lage drukgebied mee. In het noorden is het grotendeels droog en dat geldt ook voor het midden van het land. En morgen wordt het een graad of 20. En door het lage drukgebied draait de wind ook eigenlijk helemaal om het land heen, zou je kunnen zeggen. Dus in het noorden heb je een oosten tot noordelijke wind. In het zuiden heb je een tijdje een zuidwestenwind. Nou ja, en dat schuift zo langzaam naar het oosten toe. Zondag ziet het heel anders uit. Dan is het juist rustig weer met droog. Misschien een enkel buitje, maar de zon schijnt. Er is weinig wind. Het wordt dan zo'n 22 of 23 graden. En ook daarna blijft de temperatuur nog hoog. Maandag en dinsdag zou het wel eens 25 graden kunnen worden. Nou, dat is dan ook wel weer fijn na wat regen, vind ik persoonlijk. Dankjewel, Gerrit. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Nog nooit in de geschiedenis van de Rotterdamse haven was er zo'n gigantisch personeelstekort. Het tekort is zo nijpend dat de bedrijven een omzetverlies maken van vele miljoenen. De Rotterdamse haven, waar meer dan 380.000 mensen werken, heeft nu ruim 8.000 vacatures, voornamelijk in de technische sector, openstaan. En 2/3 daarvan is moeilijk invulbaar. Bas Janssen is directeur Delta Links, de ondernemersvereniging van havenbedrijven in de Mainport Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is dit probleem ontstaan? Nou, er speelt natuurlijk al een tijd dat met name die technische beroepen gewoon moeilijk in te vullen zijn. En wat je nu ziet is dat niet alleen de technische beroepen, waar het probleem al een tijd was, hè, onderhoudspersoneel, procesmensen, zie je nu dat het over de volle breedte van de haven, dat die tekorten er zijn. Nou, we zien het in de maatschappij, maar in de Rotterdamse haven misschien nog wel sterker. En ja, dat heeft gewoon omzetverlies. Schepen die niet behandeld kunnen worden, productie die stil komt te liggen. Nou, dat is natuurlijk heel ernstig. En hoe komt het dat het in de haven dan nog sterker gevoeld wordt? Ja, misschien heeft dat er ook wel mee te maken met het feit dat wij in die haven gewoon de technische beroepen hebben. Een bepaald beeld van dat het toch zwaar werk is. Wat absoluut niet meer het geval is. Want we hebben veel slimme mensen nodig die juist ook die technische achtergrond hebben. En we werken daar keihard aan. Alleen het is gewoon moeilijk in te vullen. Ja, jarenlang kwamen migranten juist naar Rotterdam toe om in de haven te werken. Ik kom er vandaan, ik weet het een beetje. Maakt de haven eigenlijk nog wel deel uit van die Rotterdamse cultuur? Nou, dat is ook wel een belangrijk punt. Want wat je ziet is dat die haven zich echt westwaarts ontwikkeld heeft. Hè? En de relatie tussen stad en haven is natuurlijk zo ontzettend belangrijk. Vorig weekend waren de Wereldhavendagen. En dat is echt zo'n belangrijk uitgangsbord. Daar waren 300.000 mensen, was prachtig weer. En dat is echt het moment dat we de haven laten zien aan de omgeving. En er zijn allerlei banenmarkten geweest, hackathons. Ja, we hopen dat dat ook een bijdrage gaat leveren aan die aantrekkelijkheid van de haven om daar te werken. Ja, en het gaat vooral dus om technische banen, zegt u, die vervuld moeten worden. Wat heeft het voor gevolgen voor de haven als de tekorten langer aanhouden? Ja, simpel, als die tekorten langer aanhouden, dan hebben we niet alleen gevolgen nu gewoon in de industriële productie en de haven en overslag, dus het behandelen van schepen. Maar wat je ook ziet, is die energietransitie, die gaat in zeer belangrijke mate in die haven plaatsvinden, in de industrie er is. En dat draait ook om mensen. En als we de mensen niet hebben om dat te doen, is er gewoon een ongelooflijk probleem en gaan we die transitie niet goed doormaken. Dus grote gevolgen. Om aan de vraag tegemoet te komen, wordt er in de Rotterdamse haven met opleidingsbedrijven gewerkt. GoFlex is zo'n leerwerkbedrijf waar steeds meer vrouwen worden opgeleid. Ik heb een verdeler gemaakt om te oefenen om de juiste afmetingen te maken en ook om mijn eigen schroefdraad te maken. In een grote hal in Schiedam staan overal groepjes jongeren die worden opgeleid tot bijvoorbeeld elektrotechnicus of lasser. En achter een werkbank staat ook Aniek van 29. En jij hebt het afgelopen jaar een carrière-switch gemaakt. Ja, klopt. Ja. Ik kom uit de laboratoriumwereld. Ik heb daar een hbo-opleiding voor gevolgd. Alleen in de praktijk heb ik gemerkt dat ik andere dingen zoek in mijn werk. Ik vind nog steeds de labwereld heel interessant. Alleen het werk past niet bij mij. Ik miste heel erg veel meer met de handen werken en met je hoofd. Hoe bevalt het tot nu toe, het werken in de techniek? Ja, heel goed. Het is echt precies wat ik zoek, wat ik wil. En wat bij me past, waar ik mijn passie en mijn ei in kwijt kan. Bij Shell, waar ik straks ga werken. Als er een storing is, je moet goed weten hoe het proces werkt. Hoe werkt mijn apparatuur? Waar zit het probleem? Dat onderzoeken. Zowel nadenken en je handen gebruiken. Dat is iets wat ik heel erg graag doe. De directeur van opleidingsbedrijf GoFlex is Peter van Winsen. Zo'n grote vraag naar personeel als nu heeft hij niet eerder meegemaakt. Nou ja, wij werken al jaren met dezelfde opdrachtgevers. En we nemen ongeveer elk jaar zo'n 250 nieuwe leerlingen aan. Maar als we er nu 500 zouden kunnen vinden, dan zouden we ze zonder problemen kwijt kunnen. De vraag is enorm. Als je nou op straat vraagt aan jongeren wat wil je worden, dan hoor je niet meteen vaak zeggen ik wil in de techniek werken. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, sowieso omdat techniek natuurlijk grotendeels verdwenen is uit het straatbeeld. Waar vroeger bij wijze van spreken alle beroepen, nou ja, in elk dorp en stad overal te zien waren, in werkplaatsen, et cetera, allemaal naar industrieterreinen verplaatst. Op school wordt er natuurlijk weinig tijd aan besteed. Dus het is minder zichtbaar. Vroeger was de techniek natuurlijk echt een mannenbolwerk. Hoe is dat nu? Wat je ziet is dat er natuurlijk veel belangstelling voor is. In de zin van vanuit allerlei instanties en organisaties van kunnen we niet meer vrouwen de techniek in krijgen. En bij ons hebben we het in de afgelopen jaren ook gewoon gestaag zien groeien. Wij begonnen met 1 of 2 meiden in de club en nu hebben we er ongeveer 30 op de 600 leerlingen. En ik denk dat er nog veel meer plek is. Ja, het is een mannenwereld, ja. Maar ik heb daar geen last van. Ik vind dat niet erg. Ik kan het wel goed vinden met de mannen. Ik ben zelf ook niet, zeg ik, maar een vrouw. Ik hou van ook technische dingen. Ik kan ook genoeg praten met Formule 1. Bijvoorbeeld mijn vrouw die denkt, Formule 1, het zal wel. Maar dat kan ik ook gewoon met de mannen vinden. En ik word ook gewoon behandeld als gelijke. Ik voel me ook niet een vrouw in een mannengroep. Zo voelt het niet. Ook andere bedrijven in de haven willen graag dat er meer vrouwen gaan werken. Want ja, die hebben gewoon nodig. Dus heb je daar nog tips voor dat soort bedrijven? Wat zouden ze nou kunnen doen? Ik denk dat je jonger moet beginnen. Want als ik dit eerder had geweten, had ik denk ik dit ook gekozen in plaats van de laboratoriumwereld. Is dit iets waarvan je nu denkt, nou, dat blijf ik inderdaad de komende 30 jaar doen? Ja, zeker weten. Ja. Ja, u hoort een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. Terug naar Bas Jansen van Delta Links, de ondernemersvereniging van havenbedrijven in Rotterdam. Potentie dus om meer vrouwen aan te trekken, hoorden we net. En misschien jonger beginnen, tipte deze dame. Maar het leerwerkbedrijf richt zich voornamelijk op jongere werknemers. Maar wat doen havenbedrijven om andere groepen te bereiken? Zoals langdurige werklozen, 50-plussers, nieuwkomers. Allereerst word ik hier heel erg blij van als ik dit hoor. Het is echt heel belangrijk dat we veel meer vrouwen de haven in krijgen. En sowieso dat we met het moderne woord inclusiviteit, dat we veel inclusiever worden in de haven. Want er zijn ontzettend veel hartstikke mooie banen. En je kan echt hier werken aan de economie van de toekomst. Ja, en wat doen we daaraan? Allerlei zaken. Vroeg beginnen op de basisschool. Dus programma's bij ons educatief informatiecentrum, wat we nu aan het omvormen zijn naar een prachtig haven. Ervaringscentrum op de Maasvlakte, hè, om de haven te tonen. Maar we doen nog veel meer. Carrière startgarantie, om te zorgen dat je een carrière start goed gaat doormaken. Het betalen van lesgelden en boeken. Dus er gebeurt heel veel. Het cruciale woord is samenwerken. Want de overgang, zeg maar, van het reguliere onderwijs naar het werken. En uiteindelijk ben je een leven lang aan het leren. Dus het is ook heel belangrijk dat die zijinstromers vanuit anderen. Nou, nu werd een voorbeeld gegeven van een zijinstromer. Mm-hmm. Dus dat is ook zo belangrijk dat we daar heel veel aandacht aan besteden. Nou, dat doen we samen met het havenbedrijf Rotterdam, met ondernemingen, met onderwijssector en ook met de overheden om programma's te maken. En daar is echt een radicale wijziging nodig. Want dit is niet zomaar even conjunctuur eventjes. Maar dit is echt iets wat ons kijk naar de demografie, wat ons heel lang gaat raken. Ja. Dus het is nu investeren en dat kost gewoon een aantal jaren. Maar hoe kun je het werk voor iedereen aantrekkelijker maken? Want er is dus gewoon niet genoeg animo. Nou, wat ook een belangrijke rol speelt, is bijvoorbeeld de welbekende work-life balance. Dus ervoor zorgen dat we ook hier, waar dat gewenst wordt, in deeltijd kunnen werken. Dat we zorgen voor zaken als duurzaam woon-werkverkeer. Dat we aandacht geven aan kinderopvang in relatie tot het werk. Dus al dit soort secundaire zaken gaan steeds belangrijker worden om een aantrekkelijk werkgeverschap te ontwikkelen. En toch vind ik het, als je naar de geschiedenis kijkt van de Rotterdamse haven, want u gebruikt ook het woord net inclusief. En ik zei al, Rotterdam is een multiculturele stad. Er hebben juist allerlei mensen altijd gewerkt. En er is dus iets veranderd. Er is minder animo, terwijl het zo bij de stad hoort. Wat is er dan fout gegaan? Nou ja, wat er veranderd is, en dat is ook wel gewoon onze economische ontwikkeling van de afgelopen tijd, is dat er direct minder mensen in de haven werken. Dat het zware werk gewoon verder geautomatiseerd is. Maar tegelijkertijd zijn wij niet de goede afspiegeling van Rotterdam en Groot-Rijnmond. Ja. Nou, daar moeten we nu met z'n allen keihard aan werken. Want zoals de stad divers is, en dat is hartstikke mooi in Rotterdam, want het is echt een fantastische stad, moet die haven ook diverser worden en een goede afspiegeling. En het is ook ontzettend leuk om er te werken. Want je mag werken aan die nieuwe economie. Ja, nou, er zijn 47.000 mensen geregistreerd bij het UWV in Rotterdam. Dus lijkt mij dat daar wel wat potentie bij moet zitten. Dank u wel, Bas Jansen, directeur Delta Links. En wij gaan weer naar het verkeer met Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits, nog steeds 600 kilometer file. De meeste files nog steeds rond de Rotterdam en Den Haag en vanuit Utrecht naar het zuiden. De file met de meeste vertraging staat op de A4. Amsterdam richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Knoopend Ketelplein bij Rotterdam ruim 3 kwartier oponthoud. Er is meer nieuws. Bij de Britse ambassade in Kiev liggen ook bloemen voor de overleden koningin Elizabeth. Ambassadeur Melinda Simmons bedankte op Twitter voor de lieve woorden die op de kaartjes zijn geschreven. Zoveel vriendelijkheid en sympathie te midden van een invasie, tweette de diplomaat. Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. De overleden queen was altijd trots op haar relatie met het Afrikaanse continent. Ze was in Kenia toen haar vader stierf en dus van een prinses naar koningin ging. Haar eerste internationale staatsbezoek was in Zuid-Afrika, waar ze de volgende tekst zei: lange of korte leven zich zou toewijden aan haar mensen. Daarmee bedoelde ze dat ze alle Afrikaanse inwoners, waaronder ook de Britse koloniën, zou dienen. Maar uit die landen klinkt juist nu ook een duidelijke roep om haar nalatenschap niet te romantiseren. Ik praat erover met onze Afrika-correspondenten Saskia Houtuin in Kenia en Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Alice, wat nemen de Zuid-Afrikanen het Britse koningshuis kwalijk? Nou, wat je vandaag heel erg ziet, vooral hier op de sociale media, is dat er een beetje een roep is om ook vandaag niet het kolonialisme te witwassen. Er is een Zuid-Afrikaanse die heeft een tweet geplaatst naar aanleiding van een video van de BBC, waarin de BBC het heeft over de langdurige relatie met Afrika van de koningin. En daar gaat het dus inderdaad over de 20 landen in Afrika die ze heeft bezocht, hoe ze danste met een Ghanese president, hoe ze een vriendschap had met Nelson Mandela in Zuid-Afrika. Maar niks over het koloniale verleden. En zij zeggen van ja, wij missen toch ook echt dat geluid. Die oproep die heeft nu al ruim 600.000 likes gekregen. Dus vanuit hier Afrika, jongeren, maar ook intellectuelen, is er toch echt wel dat geluid van ja, hou ook even aandacht voor de wandaden die er gepleegd zijn op het Afrikaanse continent. En kun je zeggen dat met het heen gaan van Elizabeth oude wonden dus worden opengereten? Ja, nee, absoluut. Dat zie je wel heel duidelijk. Ja, en dan gaat het dus ook bijvoorbeeld over het slavernijverleden. En ik denk ook dat die wonden opengereten worden, omdat daar dus ook nooit excuses voor is gemaakt. En we zagen de afgelopen jaren op het Afrikaanse continent toch echt wel een beetje een roep, hè? De toon berouw. Misschien kan de koningin daar haar excuses voor aanbieden. Maar dat is dus nooit gebeurd. Dus dat is heel erg wel voelbaar nu ook. En ja, dan worden mensen boos. En dan krijg je ook hele concrete oproepen. Bijvoorbeeld dat je ook hier in Zuid-Afrika ziet dat Zuid-Afrikanen nu roepen: en geef ook terug wat ons toebehoort. Mm-hmm. Want in de kroonjuwelen van de Britse familie zit een van de de grootste en meest kostbare heldere diamant ter wereld. De grote ster van Afrika. Die is ooit in het begin 20e eeuw gegeven aan koning Edward door witte machthebbers in Zuid-Afrika. Nou ja, mensen zeggen hier nu dus van laten we ook vooral voor dat soort dingen aandacht houden. En niet alleen maar voor het overlijden en het rooskleurige relatie die ze had met Afrika. Want er zijn ook heel veel schaduwzijden aan die relatie. En Alice, begrijp ik dat het gaat om die diamant die echt in de kroon zit? Dat is een van de. Die diamant is inderdaad is destijds gesplitst in verschillende diamanten. En één is daar in de kroonjuwelen gezet. Mm-hmm. Dan naar Saskia in Kenia. Hoe zit het daar? Klinken daar ook kritische geluiden? Wel vergelijkbaar. Aan de ene kant wordt hier om haar gerouwd als voormalig staatshoofd. Er is zojuist hier in Kenia 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Elizabeth is na de onafhankelijkheid zelfs eventjes koningin van Kenia geweest in 1963. Dat was wel van korte duur, want het jaar erop werd de grondwet op de schop genomen en werd de monarchie geschrapt en werd Kenia een republiek. Maar het Britse koningshuis is ook ver na de decolonisatie Kenia wel blijven bezoeken. Queen Elizabeth kwam hier nog op staatsbezoek in de jaren 80 en ook een aantal keren nog voor privéreizen. En haar kleinzoon, Prins William, die is hier nu ook heel regelmatig te vinden. Maar ja, goed, dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant brengt het overlijden van de koningin, zoals Alice al zei, ook hier in Kenia zeker de discussie op gang over de rol van de Britse overheid en het koningshuis tijdens de koloniale tijd. En die herinnering aan haar nalatenschap is zeker niet allemaal positief. Nee, want zij werd in 1952 koningin. Toen was Kenia nog een Britse kolonie, hè? Dat zei je ook net. Wat voor land erfde zij van haar vader, koning George? Ja, begin jaren 50, toen Elizabeth net was gekroond tot koningin, toen werd de opstand van de Mau Mau, die zich hier verzette tegen de Britse kolonisten, heel hard neergeslagen. Er waren detentiekampen waar volgens onderzoekers 100.000 Kenianen werden vastgehouden, ernstig werden mishandeld en ook mensen werden geëxecuteerd. En de Britse overheid die heeft wel in 2013 na decennia lang van absoluut stilzwijgen wel excuses daarvoor gemaakt en een deel ook wel aan herstelbetalingen uitgedaan. Maar ja, er speelt echt nog veel meer. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties die heeft onlangs onderzoek gedaan naar hoe 500.000 Kenianen in de deelstaat Kericho onder het Britse koloniaal bewind ernstige mensenrechten schendingen hebben ondergaan. Landonteigening, maar ook mishandeling en zelfs in sommige gevallen ook moord. En ja, dat allemaal omdat Britten daar theeplantages wilden aanleggen. En dat wordt voor een deel ook het koningshuis aangegeven. Oh, en toen ging de verbinding vloog eruit. Ja, Alice, hoe zit het met koning Charles? Gaat hij het anders doen, denk je, dan zijn moeder? Nou ja, dat zou kunnen. Wat wel opvallend is, dat Charles de afgelopen jaren al een paar keer wel op persoonlijke titel het verleden heeft aangekaart. Dat hij een paar jaar terug toen hij in Ghana was, waar natuurlijk heel veel slaven van zijn tot slaafgemaakte van zijn weggevoerd. Maar ook onlangs nog in Rwanda bij een gemenebestbijeenkomst. Daar sprak hij echt wel over, hè, dat het berouw voor die gruweldaden. Dus wellicht treedt hij in de voetsporen van koning Philip, hè, van België, die dat ook deed ten aanzien van Congo. Mm-hmm. Dat hij ook gezegd heeft diverse spijt te hebben voor het geweld en de gruwelijkheden. Ja, we gaan het zien. Dus misschien dat hij dat nu als wel gaat doen. En dat misschien het koninklijk huis hier wellicht nog wel wat meer steun gaat krijgen. En Saskia, inmiddels is de verbinding weer terug, hoop ik. Zie jij die Britse erfenis ook nog terug in Kenia? Ja, ik had het net kort over land dat was afgenomen onder het Britse koloniaal bewind van een hele grote groep Kenianen om daar theeplantages aan te leggen. En ja, die theeplantages die zijn er tot de dag van vandaag nog altijd. Daar zijn nu grote bedrijven, bijvoorbeeld Unilever, die nu hun thee daar verbouwen. Dus de wonden van het koloniale verleden die zijn er absoluut nog. En er zijn Kenianen ook die daar wat aan proberen te doen. Vorige maand bijvoorbeeld nog heeft een groep Kenianen een aanklacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij willen reparatiegelden van de Britse overheid voor al het onrecht dat hen is aangedaan en waar zij nog steeds onder te lijden hebben. Dus ja, dat sentiment dat ligt er zeker ook nu onder, nu koningin Elizabeth is overleden. En ja, er is behalve rouw bij veel mensen ook absoluut boosheid en frustratie dat de koningin, wat Alice net ook al zei, zich nooit over dit onrecht gedurende haar bewind heeft uitgesproken. Nog nooit. Dankjewel, Afrika-correspondenten Saskia Houttuin in Kenia en Alice van Gelder in Zuid-Afrika. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Zeker in Amerika filmen veel mensen hun huwelijksaanzoek. In een filmpje dat viral gaat zien we een vader die dat met zijn peuter doet. Op een romantische plek, op een steiger. En dat viel allemaal een beetje in het water. De ring valt uit het doosje tussen de planken door het water in. Hij werd gelukkig wel weer uit het water gevist. En ze heeft ja gezegd. 4. Steeds meer Belgen hebben het te pakken. Remco Koorts, ofwel Remco Koorts genoemd. Dat heeft te maken met wielrenner Remco Evenepoel. Hij rijdt in de Spaanse Vuelta in de rode Leidenstrui. En kan dit weekend voor de eindoverwinning gaan. De burgemeester van zijn woonplaats Deelbeek riep op om de straten rood te versieren. En de burgemeester, daar wordt gehoor aan gegeven aan die oproep van de burgemeester. Want de lokale bakker besloot om rode eclairs te maken. En die verkopen goed, vertelt hij op VRT Radio. Gisteren waren ze volledig uitverkocht, na de middag eigenlijk al. Ja? En het was eigenlijk een beetje onverwacht. Dus, dat hadden we niet gedacht eigenlijk, of een beetje, ja. Maar vandaag hebben we het goed voorzien. Dus vandaag, morgen en zondag. Voor zondag zijn er al heel wat besteld voor, ook voor de supporters van Remco. Zondag moet het gaan gebeuren. Dan is de laatste etappe van de Vuelta. 3. 5 Nederlanders doen zondag mee aan het wereldkampioenschap voor biersommeliers. En dat wordt er in Eindhoven, nog flink voor getraind. Op het WK krijgen we allemaal bieren blind geserveerd. Blind betekent dat we niet weten wat er geserveerd is. We kunnen de bieren uiteraard wel zien. Ik ga eerst op basis van zicht en aroma ga ik eigenlijk in mijn hoofd wegstrepen wat het dus niet meer kan zijn. En dan blijft als het goed is één biertype over uiteindelijk. In een uur moeten ze 10 biertjes proeven. Best een klus en ze zijn niet altijd lekker. Het ruikt naar echt een afvoerputje. Het WK is in München en er doen zo'n 120 mensen mee. De winnaar mag de wereld rondreizen om bier te proeven. 2. Herinneringen aan Queen Elizabeth. Iedereen deelt ze momenteel. Ook bij voetbalclub Arsenal. In 2007 werd ze als enige club ooit door de vorstin ontvangen op Buckingham Palace. De koningin had eerder de opening van het nieuwe Arsenalstadion gemist door een rugblessure. Maar het schijnt dat ze ook fan was. Tijdens de ontmoeting bleek dat ze de laatste wedstrijd had gezien. Dat vertelde stervoetballer Thierry Henry. She knew that we won the game. And I didn't ask her if she actually watched the game. En ook onze Robin van Persie speelde destijds bij Arsenal. 1. De mooiste anekdote over de Queen tot nu toe is nog steeds die van de voormalige lijfwacht. Hij was met Elizabeth in de buurt van haar kasteel aan het wandelen toen ze 2 Amerikaanse toeristen tegenkwamen. Ze maakten een praatje, maar de Amerikanen herkenden haar niet. De toeristen wisten wel dat de koningin in de buurt woonde en vroegen of zij haar misschien ooit ontmoet hadden. And as quick as a flash says, well, I haven't, the dick you meet so regularly. So the guy said to me, oh, you've met the Queen, what's she like? And because I was with her a long time and I knew I could pull a leg, I said, oh, she can be very cantankerous at times, but she's got a lovely sense of humor. Elizabeth antwoordde dat haar lijfwacht de koningin wel kende. En hij zei dat ze soms best chagrijnig was, maar ook een goed gevoel voor humor had. De Amerikanen maakten nog 2 foto's. En bij het afscheid zei de Queen nog dat ze er graag bij zou zijn wanneer het stel de foto's aan anderen liet zien. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Gronings Gas, gewonnen of verloren? En dan zit hij in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Gronings Gas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Tot en met zondag Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 15% korting op geselecteerde HP, Acer en Lenovo notebooks. En tot 20% korting op geselecteerde smartphones van Oppo en Xiaomi. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Nu bij Mediamarkt tot 100 euro korting op alle Nespresso Virtuo koffiemachines. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het nieuwe AZC in het Groningse Zoutkamp gaat het weekend open en moet voorkomen dat mensen in Ter Apel buiten moeten slapen. En we kijken vooruit naar de eerste speech van koning Charles. Die is over een uurtje. En nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Europese energieministers overwegen een prijsplafond op buitenlands gas. Ze zijn het in Brussel in grote lijnen eens geworden over maatregelen om de crisis op de gas- en energiemarkt aan te pakken. De Europese Commissie kwam eerder deze week met het voorstel om een prijsplafond voor alleen Russisch gas in te voeren. Maar de EU-ministers willen dus nog verder gaan. Ze willen dat de Commissie met plannen komt voor een maximumprijs voor buitenlands gas in het algemeen. De voorzitter van het overleg zei dat ze er alles aan doen om burgers en bedrijven te helpen die te maken hebben met hoge energieprijzen. En in Nederland ging premier Rutte ook in op de hoge energieprijzen. Hij zei op de wekelijkse persconferentie dat het kabinet overlegt met energiebedrijven over de alarmerende inschattingen van het aantal huishoudens dat deze winter in de problemen gaat komen. We zien wat de hoge prijzen doen met de Nederlandse samenleving. Bovenop de 7 miljard die gedaan is, zullen we met Prinsjesdag een zeer uitgebreid pakket bekendmaken. Waarbij we zullen proberen om zo goed mogelijk de gevolgen niet te compenseren, dat gaat niet, maar te dempen. En zeker voor de mensen met de lagere inkomens, maar inmiddels zie je ook dat de middengroepen geraakt worden door deze enorme stijgingen van onze prijzen in de winkels, maar ook van die energierekening. Omdat de gesprekken met de energiebedrijven nog lopen, wil Rutte er niet meer over kwijt. Een Russische bestuurder in de Oekraïnse provincie Kharkov zegt dat Rusland burgers evacueert uit het gebied dat onder Oekraïns vuur ligt. Het gebied is door Rusland bezet gebied, maar het Oekraïnse leger is bezig met een snelle opmars. Volgens president Zelensky hebben Oekraïnse troepen de afgelopen week zowel in de buurt van Kharkov, in het noordoosten van Oekraïne, als in Gerson, in het zuiden, tientallen plaatsen heroverd. Na de zware aardbeving in Huizingen in 2012 is er bewust meer gas verkocht dan de bedoeling was. Dat bleek tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning. Oud-ministers Kamp en Dijsselbloem werden vandaag verhoord. In het Brabantse dorp Bossenhoofd hebben honderden mensen afscheid genomen van een moeder en twee kinderen die vorige week verongelukten in Oud-Gastel. Ook een andere moeder van 42 kwam om het leven. De vier zaten in een auto die op een andere auto botste. In de asielopvang in Ter Apel is de situatie voor kinderen zonder ouders ver onder de maat. Dat schrijven twee inspecties in een brandbrief. De kinderen wonen en slapen zonder toezicht. En ook zijn keukens en het sanitair vaak vies, waardoor er risico's zijn voor de gezondheid. De kinderen moeten snel naar een andere plek in Nederland worden verplaatst, staat in de brief. Over een uur zal de Britse koning Charles zijn eerste televisietoespraak houden als staatshoofd. Vanmiddag kwam hij vanuit Schotland aan in Londen. Bij de BBC was te zien dat hij warm onthaald werd door de menigte bij Buckingham Palace. And so King Charles straight to the public to greet the people who have been waiting for so long, to exchange a few words with them as he arrives here at Buckingham Palace. Koning Charles nam de tijd voor het publiek en schudde handen. Verschillende mensen omhelsden hem. Daarna had hij een eerste officiële audiëntie met premier Truss. Het KNMI waarschuwt voor veel regen vanavond en vannacht in het zuidwesten van Nederland. Op sommige plekken wordt meer dan 50 mm neerslag verwacht. Dat kan leiden tot wateroverlast in straten en tunnels en bij rioolputten. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Het grootste risico op wateroverlast ligt in het gebied Den Haag, Gorkum, Zierikzee. En morgen trekken de buien in de loop van de dag weer weg. Het weer. Vanavond veel regen dus in het zuidwesten. En het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen ook nog regenachtig en zo'n 20 graden. Zondag meer zon en iets warmer. En wij gaan weer naar Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Het is een drukke spits. De files nemen nu wel wat af. Er staat nog 450 kilometer. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag en op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum een half uur. Daar staat een auto met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Clausplein en knooppunt Ketelplein, 3 kwartier oponthoud. A15 Nijmegen richting Rotterdam, voor Hardingsveld Griesendam een half uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En op de A20 richting Gouda, tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht, ruim een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ster. Goed nieuws. Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het Britse lagerhuis werd vandaag stilgestaan bij het overlijden van de koningin. Premier Truss sprak haar steun uit aan de nieuwe koning. The British people, the Commonwealth and all of us in this house will support him as he takes our country forward to a new era of hope and progress. God save the king. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. De vlag die aangeeft of het Britse staatshoofd in het Koninklijk Paleis aanwezig is, wappert weer boven Buckingham Palace. Vanmiddag kwam de nieuwe koning, Charles III, daar aan. En hij nam uitgebreid de tijd voor het massaal toegestroomde publiek. Over een uur geeft hij zijn eerste speech als nieuwe monarch. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Ja, wat kunnen we verwachten van de speech? Ja, bijzonder moment voor de Britten natuurlijk. En ook natuurlijk een bijzonder moment voor koning Charles zelf. Want hij heeft bijna letterlijk zijn hele leven hier naartoe gewerkt, naar dit ene moment. Want ja, op jonge leeftijd werd hij al de kroonprins van het Verenigd Koninkrijk. Hij is nu 73 jaar oud. Nog nooit eerder kreeg het VK een nieuwe vorst met zo'n hoge leeftijd. Ja, en hij staat nogal voor wat uitdaging. Hij is beduidend minder populair dan zijn moeder. De vrees bestaat ook dat dit sluimerende republikeinse beweging in landen als Canada en Australië nu leven gaat inblazen, dat zij dit moment van overgang gaan gebruiken om afscheid te nemen van de monarchie. Iets wat landen als Jamaica en Belize al hebben aangegeven dat ze die kant uit willen opgaan. Nou, eerder vandaag gaf de bekende historicus Simon Schema een interview op de BBC. Schema kennen we in Nederland vooral van zijn beroemde boek over de opkomst van de Nederlandse Republiek. Maar hij is ook een goede vriend van koning Charles. Mm-hmm. En hem werd gevraagd wat hij van de speech verwachtte. En hij antwoordde dat Charles vooral continuïteit wil uitstralen. Dat hij het werk voorzet van zijn moeder en dat hij dus juist geen breuk is met het verleden. Oké, continuïteit dus. Maar we hoorden ook eerder, jij zei, had het net al over Jamaica en Belize, maar net in de uitzending ging het ook over Afrikaanse landen waar kritische geluiden te horen zijn over het koningschap van Elizabeth. Kan het zijn dat hij daar dan toch nog aan refereert, aan die gevoeligheden? Ja, dat is zeker niet uitgesloten. Het Britse koloniale verleden en dan vooral het slavernijverleden ligt steeds meer onder het vergrootglas. Zeker na de opkomst van bewegingen als Black Lives Matter. Er is ook een direct verband te leggen, hè, met de wandaden van het Britse Rijk. Want de koninklijke familie heeft ook zelf geprofiteerd van die slavenhandel. Mm-hmm. De leden van de koninklijke familie zijn niet blind. Zij zien ook dat die discussie is opgeleid. En bij bezoeken aan Afrikaanse en Caribische landen, ja, hebben royals wel spijt uitgesproken over het slavernijverleden. Niet de Queen zelf. Ze heeft dat niet gedaan, maar bijvoorbeeld Prins William en Charles heeft daar wel aan gerefereerd. En Charles is natuurlijk niet alleen koning van het Verenigd Koninkrijk, maar ook het staatshoofd van 14 andere landen, waaronder 9 landen uit het Caribische gebied. En het is niet ondenkbaar dat hij daar dus een opmerking over gaat maken. Goed, en we zagen ook zijn vrouw Camilla toen hij aankwam. Hoe stelt zij zich op? Ja, ik denk ook bij haar zal continuïteit leidend zijn. Jarenlang was zij een haatfiguur voor veel Britten, hè, omdat ze vonden dat zij het huwelijk van Charles met hun sprookjesprinses Lady Di kapot had gemaakt. Maar Camilla heeft zich nooit beklaagd, nam een voorbeeld aan de koningin door hard te werken, stelde zich altijd op als de trouwe adjudant van de koninklijke familie, iets wat Elizabeth zeer waardeerde. Langzaam zag je ook die publieke opinie kantelen over Camilla. Een belangrijk moment was onlangs nog, hè, toen de Queen de Britse bevolking vroeg om Camilla met de titel koningin gemaal te accepteren als Charles de troon zou bestijgen. Nou, jarenlang was dat ondenkbaar vanwege haar impopulariteit, maar de Queen durfde dit te vragen omdat ze het vertrouwen had dat de Britten dit nu wel zouden accepteren. En wat veel Britten inmiddels ook accepteren is dat zij een stabiliserende factor is voor een man die in zijn leven niet altijd even stabiel is geweest. En daarmee is zij, net als Prins Philip, een belangrijke ondersteunende rol heeft in het Koningshuis. Dank Arjen. En om 7:00 ben jij terug voor de extra uitzending met daarin de speech van koning Charles. Er komt een ecologische autoriteit die beoordeelt of alle stikstofplannen er echt toe leiden dat de natuur opknapt. Dat heeft het kabinet besloten. De autoriteit is onafhankelijk en start op 19 september. Boerenorganisaties, maar ook CDA-leider Hoekstra hopen dat een autoriteit de strikte stikstofnormen overbodig maakt. Ik praat erover met Marja van der Tas, waarnemend voorzitter van de ecologische autoriteit. Goedenavond. Goedenavond. Wat is een ecologische autoriteit en wat gaat deze doen? De ecologische autoriteit is een onafhankelijk orgaan waarin een deskundig advies wordt voorbereid voor plannen die overheden smeden voor het landelijk gebied. En plannen die vooral ook de natuur moeten versterken. En als jullie dan tot een advies komen of iets getoetst hebben, is dat dan ook bindend? Nee, de ecologische autoriteit geeft een onafhankelijk advies van deskundigen, maar is daarmee niet bindend. En onder boeren en ook uw partijleider van het CDA, Wopke Hoekstra, leeft de hoop dat jullie de strenge stikstofnormen overbodig zullen maken. Gaat dat ook gebeuren? Dat is niet direct de verwachting bij de ecologische autoriteit. De stikstofnorm zoals we die nu hebben is natuurlijk wetenschappelijk internationaal bepaald en is een hulpmiddel. Op het moment dat zich een nieuw hulpmiddel aandient en dat wat aan ons wordt voorgelegd, zullen we dat uiteraard beoordelen. Maar het valt over het algemeen niet mee om wetenschappelijk een ook echt gedeeld instrument te vinden. En tot op heden is dat natuurlijk toch nog wel voorhanden met het huidige instrument. Dus dan zullen de boeren teleurgesteld zijn en CDA-leider Wopke Hoekstra? Weet u, ik denk dat de ecologische autoriteit juist probeert een bijdrage te leveren aan de oplossing. We willen met elkaar dat we in het landelijk gebied ruimte hebben voor de vele functies, maar ook de functie natuur op een goede manier meenemen. En dat betekent dat je maatregelen moet verzinnen die in ieder geval een bijdrage leveren aan natuurherstel. En dat hoeft, dat kan op vele manieren. Ja, maar jullie kijken dus niet alleen naar stikstof, begrijp ik dan? Stikstof is een van de grote drukfactoren op dit moment in de natuur. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer drukfactoren. Denkt u aan het verkeer, het recreatief gebruik. Maar stikstof is wel gebleken een hele venijnige te zijn. En er ligt natuurlijk een opdracht om juist die stikstofbelasting fors terug te gaan brengen. Maar de provincies moeten met plannen komen nu om die stikstof te reduceren. Kunnen ze dit dan niet zonder jullie toezicht? Nee, het gaat een beetje anders. De provincies bereiden plannen voor, maatregelenpakketten. En die zullen ze dan aan de ecologische autoriteit ter toetsing voorleggen. Mm-hmm. En met dat onafhankelijk deskundige advies hopen wij een bijdrage te leveren aan de besluitvorming. En kan dan behalve de provincie iedereen bij jullie straks aankloppen? Vooralsnog is het zo dat het met name de overheden zijn die ruimte krijgen om advies in te winnen bij de ecologische autoriteit. En hoeveel invloed hebben jullie straks op het stikstofbeleid? Ja, weet u, een ecologische autoriteit die vandaag van start gaat zal zich moeten bewijzen. En we hopen wat dat betreft met onze werkgroepen en onze deskundigen waardevolle adviezen af te geven die ook daadwerkelijk impact hebben op de plannen. En welke impact willen jullie dan hebben op die plannen? Het is een toetsend en adviserende rol. Mm-hmm. Dus het is vaak datgene wat voor ligt beoordelen. En als het bijvoorbeeld om stikstof gaat, of ze dan ook daadwerkelijk die stikstofbelasting naar beneden brengen. Ja, dus in het geval als er provincies met plannen komen die dus niet voldoende stikstofreductie bewerkstelligen, dan kunnen jullie wel het advies geven, dit is niet voldoende. Maar dan kunnen zij dat advies naast zich neerleggen. Dat kunnen ze naast zich neerleggen, maar in hoeverre je met elkaar daar blijer van wordt, is natuurlijk de vraag. Want we weten allemaal dat we voor een enorme grote opgave staan. En die opgave die zal je toch met elkaar moeten tegemoet treden door en goede plannen te maken en liefst daar ook een positieve advisering van de ecologische autoriteit bij te verkrijgen. Dank u wel, Marja van der Tas, voorzitter van de ecologische autoriteit. En wij gaan weer naar de verkeerssituatie met Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits, maar de files nemen nu steeds verder af. Er staat nog ruim 300 kilometer. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag en vanuit Utrecht naar het zuiden van het land. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht staat 9 kilometer file met ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er is meer nieuws. De opnames van de populaire dramaserie The Crown, die gaat over de regeerperiode van koningin Elizabeth, is vanwege het overlijden van de vorstin stilgelegd. Dat heeft Netflix volgens Deadline Magazine bevestigd. Het is nog niet duidelijk wanneer de opnames van het nieuwe seizoen zullen worden hervat. En in het Belgische Waremme is een stuk van een vliegtuigmotor op een huis beland. Het vliegtuig was vertrokken vanaf de luchthaven van Luik. En tijdens het opstijgen raakte het omhulsel van de motor los en viel naar beneden op het dak van een garage. Dat was slechts een paar meter van de slaapkamer van het stel dat daar woonde. De twee kwamen met de schrik vrij. Afgelopen nacht ging het opnieuw mis in Ter Apel. Voor 300 asielzoekers was geen slaapplek geregeld, waardoor zij buiten moesten slapen. Een nieuwe opvanglocatie in het Groningse Zoutkamp moet voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Verslaggever Christian Pauwe ging langs bij de locatie waar de laatste voorbereidingen worden getroffen. We lopen hier het terrein op van de nieuwe noodopvanglocatie. Aan alle kanten wordt er nog geklust en gewerkt. Er staan nog niet geïnstalleerde wc's in het veld. Er wordt eten uitgeladen. Gert-Jan Stuivenberg, adjunct regiomanager van het COA. Wanneer is het klaar? Eigenlijk vandaag nog. De bedoeling is dat vanmiddag, eind van de middag, misschien wel vanavond, alle systemen worden getest. En dat morgen om 12 uur we helemaal gereed zijn om de eerste vluchtelingen te ontvangen. Dus er zijn hier allemaal betonblokken neergelegd waar de bussen op kunnen aankomen zometeen. Ja. Dat zijn dus die bussen die vanuit Ter Apel hierheen komen. Dus toch al ruim een uur rijden, geloof ik, hè? Ja, het is wel iets meer dan een uur rijden. Ja. Ja. De aanmeldprocedure vindt nog helemaal plaats in Ter Apel. De bedoeling is dat mensen hier de gelegenheid hebben om 1, 2, 3 dagen te wachten tot ze aan de beurt zijn in Ter Apel. Ik zie ook allemaal containers hier langs de zijkant. Ja. Wat is daar het idee van? Het kenmerk van dit gebied in de Marnewaard is dat het er altijd waait, heb ik begrepen. En soms ook heel hard waait. En aangezien we gebruik maken van paviljoens, is er dus voor gekozen om een soort heel erg groot windscherm te bouwen. Om te voorkomen dat de tenten weg zouden waaien in de herfst. Er moet nog wel een hoop gebeuren als ik het zo zie. Er moet nog een hoop gebeuren, maar er wordt ook heel hard gewerkt. Want je bent natuurlijk wel op een hele afgelegen plek, zal ik haast zeggen. Dus dit hele terrein wordt helemaal zelfvoorzienend. Dus dat betekent ook bijvoorbeeld schoon water moet worden aangevoerd, maar ook vuil water moet worden afgevoerd. Stroomvoorziening moeten we zelf opwekken, inmiddels van generatoren. Het is helemaal stand-alone. Is het wel een handige locatie voor zo'n noodopvang eigenlijk? Ja, dat kun je natuurlijk met verschillende invalshoeken benaderen. Hier is de ruimte. Ik denk, hier is een gemeente die bereid is om dit te doen. Hier is een samenwerking met Defensie die daar ook aan meewerkt. Dus in die zin is het denk ik een ideale locatie. Als je het geografisch bekijkt, ik zou het liever op 2 minuten rijden hebben van Ter Apel dan op 1,5 uur. Ja, we zien ook militairen tussendoor op het terrein rondlopen. Wat voor werkzaamheden helpen zij mee? De militairen zijn, ik zou bijna zeggen, gewend om heel snel natuurlijk ook kampementen op te bouwen als zij op uitzending zijn. En die expertise en deskundigheid wordt er nu veelvuldig van gebruik gemaakt. Vannacht natuurlijk weer enkele honderden mensen die buiten Ter Apel stonden. Ook een deel daarvan heeft weer buiten moeten slapen. Ja, er zit wel haast bij. De ambitie is dat het morgen dus kan draaien. En dat gaat lukken? Voor wat betreft de voorzieningen hier in de Marnewaard denk ik zeker dat het gaat lukken. Wel vandaag dus even een dag gas erop, als ik het zo hoor. Ja. De vloer wordt nog even gebezen. Dit is dus de eetzaal. We zien allemaal tafeltjes met blauwe stoeltjes. En een soort buffet. Een kantine die hier ook opgetuigd is. Het is nog een beetje donker. Dit is dus zo'n slaappaviljoen. Het is dus niet één grote hal, maar gescheiden in verschillende units door middel van wandjes. Ja, dit over verlichting. Nou, ja. Daar wordt aan gewerkt. De verlichting wordt nog even opgehangen. Ja. En hoe lang is de bedoeling dat mensen hier maximaal verblijven straks? Als de hele doorstroom op gang is, is de inschatting dat het 2 à 3 dagen zal zijn. De bedoeling is dat het maximaal een week is dat mensen hier verblijven. Hier komen zo meteen 500 tot 700 plekken. Gaat dat genoeg zijn om te voorkomen dat mensen buiten Ter Apel eindigen? Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar wel denk ik heel belangrijk om te duiden. De opvang die hier plaatsvindt is voor mensen die net binnen Nederland binnenkomen en starten met de asielprocedure. En die nu, doordat het proces achterloopt op dit moment, dus voor het hek liggen te slapen in Ter Apel, maar hier op een fatsoenlijke manier kunnen worden opgevangen, te eten krijgen, kunnen uitrusten. En dan wanneer er in Ter Apel capaciteit is om het proces te starten, naar Ter Apel gaan. Dan komen ze niet terug naar de Marnewaard, maar moeten ze naar een noodopvanglocatie of naar een AZC. Dus daar zit eigenlijk jouw vraag. Zijn daar voldoende plekken? Ja, dat is de uitdaging van elke dag. Ja. Christian, jij bent vandaag ook in Ter Apel geweest, waar opnieuw 300 asielzoekers buiten moesten slapen. Hoe is het daar nu? Nog steeds staan daar honderden mensen buiten en komen er asielzoekers aan die maar niet naar binnen kunnen. En ook in het noorden trekken buien over inmiddels. En dus merk je dus dat het ook wel echt een beetje nat en vervelender aan het worden is. Een stuk kouder ook. Er zijn grote tenten opgetuigd, maar die zijn open aan de zijkant. En je merkt, je ziet dus ook dat de asielzoekers proberen met doeken en kleden provisorisch een soort beschutting te creëren. Maar ook het probleem is, er is niet genoeg plek onder die grote tenten. Dus hulporganisaties hebben poncho's en tentjes uitgedeeld, zodat mensen een beetje kunnen schuilen tegen de regen. Dus het COA heeft er niet voor gezorgd dat mensen ook droog buiten staan te wachten? Nou ja, je hebt dus die grote overdekkingen en er zijn hulporganisaties die daar mensen proberen bij te staan. Maar nee, er is zeker niet voor iedereen voorzieningen. Nee. En daarom proberen ze ook, daarom vragen ze ook echt de mensen die daar buiten staan, kunnen we niet ergens anders opgevangen worden? Ja, en wie zijn de mensen die nu buiten het aanmeldcentrum wachten? Wie heb jij daar gesproken? Ja, de mensen die daar buiten wachten, dat zijn voornamelijk jonge mannen, hè, die daar zitten. Voor vrouwen en kinderen werd gisteravond later nog opvang geregeld in de noodopvang in Stadskanaal. En bij de mannen die er zitten merk je dat, hè, over het algemeen is de sfeer wel gewoon gemoedelijk. Er wordt nog wat gevoetbald. Maar je merkt ook wel dat de frustraties oplopen. Ik sprak een paar Syriërs die al 3 tot 5 dagen daarvoor de deur aan het wachten waren. En die zeiden dat ze bibberend de nacht door hebben gebracht. En één man, Yassin uit Syrië, die zei dat hij ook maar niks hoorde van het COA, wanneer die nou aan de beurt is. En nou goed, zijn oproep was, ik wil of de procedure in, of in ieder geval heel graag voor vannacht onderdak. En liever niet nog een nacht in de regen doorbrengen. En gaat het vannacht wel lukken om voor iedereen een slaapplek te regelen? Dat is dus zeer de vraag. Hè. Dat kan het COA ook nog steeds niet zeggen. Ze weten gewoon niet op hoeveel mensen er uiteindelijk vanavond nog over zijn en hoeveel plekken er in de noodopvang, zoals in het Stadskanaal, nog zijn vanavond. Ik sprak een hulpverlener en die zei, ja, vrij stellig, als de noodopvang in Zoutkamp niet open is, dan zullen er zeker mensen buiten moeten slapen. En ja, het is, zoals we net al hoorden in de reportage, nog maar zeer de vraag of de opvanglocatie morgen dan wel in gebruik genomen kan worden. Dankjewel, verslaggever Christian Pauwen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In 2013, het jaar na de zware aardbeving in Huizingen, is er bewust meer gas verkocht dan nodig was. Dat bleek tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning vandaag. Voormalig minister Henk Kamp zei dat hij erg verontrust was toen hij daar jaren later achterkwam. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet heeft het gevolgd. Ewout, had Kamp meteen bij zijn aantreden door hoe ernstig de situatie was? Ja, niet helemaal, zei hij, maar het besef groeide wel. Een paar maanden voor zijn aantreden was dus die zwaarste beving in Huizingen. En kort na zijn aantreden waarschuwde het staatstoezicht op de mijnen dat de gaswinning omlaag moest vanwege de bevingen. Dus Kamp wist dat er iets moest veranderen. Ik was me bewust dat daar een groot probleem was, maar ik werd me daar steeds meer van bewust. En bovendien was ik me er in het begin ook van bewust dat we met op een omslagmoment zaten. Er zou minder gas gewonnen gaan worden. Er zou veel meer gedaan moeten worden om de gevolgen op te vangen. Ja, er moest dus iets veranderen, maar ondanks dat deed Kamp eerst nog niets. Hij deed eerst vooral onderzoek voordat de gaskraan echt verder dichtging. Er werd dus niet meteen ingegrepen begin 2013. En daardoor werd er meer gas gewonnen dan ervoor. Waarom greep Kamp niet in? Ja, in januari van dat jaar vond hij dat er meer onderzoek moest komen voordat hij een besluit kon nemen over mindering. Want de consequenties, Kamp zegt, één onderzoek van staatstoezicht. Ja, dat had hij waarin stond dat er minder gewonnen moest worden. Maar dat was niet genoeg. Want hoeveel minder dan en hoe snel dan? Nou, dat was nog niet bekend. En daarom stelde hij dus eerst 14 onderzoeken in. Op het moment dat je een besluit neemt, ja, heeft dat grote implicaties daar in het gebied. Het heeft implicaties positief voor de veiligheid als je vermindering doorvoert. En het heeft implicaties negatief, kan het hebben, voor de leveringszekerheid. En ja, en omdat dat zo'n belangrijk besluit is, moet je echt weten dat je dat besluit verantwoord, goed onderbouwd kunt nemen. En dat gevoel had ik op dat moment niet. En dus werd dat besluit nog niet genomen. En doordat Kamp ook niet meegaf aan de bedrijven dat er tijdens die onderzoeken niet meer gewonnen mocht worden, gebeurde dat dus wel. Want er werd niet, zoals in het jaar daarvoor, 48 miljard kuub gewonnen, maar 54 miljard kuub. En dat had weer meer aardbevingen tot gevolg. Ja, dus Kamp heeft er niet voor gekozen om het stop te zetten. Hij heeft ook ervoor gekozen om niet de bedrijven te waarschuwen. Maar nu blijkt dat die bedrijven achter de NAM, Shell en Exxon, doelbewust in dat jaar meer hebben gewonnen dan nodig was voor de leveringszekerheid. Hoe kijkt Kamp daar nu op terug? Ja, dat vond hij pijnlijk, zei hij. Want Kamp had juist aan de Tweede Kamer verteld dat dit nodig was vanwege een koudere winter. En dus vanwege die leveringszekerheid. Maar er werd dus juist voor gezorgd dat Gronings gas werd gemengd met een ander gas, om zeker te zijn dat het goed te verkopen was. En dat was dus puur om meer winst te maken. Dat is gewoon gedaan om extra te kunnen verkopen. Ja. En daar had ik een rotgevoel over. Dat die informatie, ja, die ik ook aan de Kamer heb verteld, dat dat dus achteraf anders bleek te zijn. Ja. En dat er bovendien gewoon bewust extra, ja, gas verkocht was. Ja. In een situatie dat, ja, dat heel ongewenst was dat we extra gingen winnen. En dat vond ik verontrustend. Ja, wie bij die bedrijven daarvoor verantwoordelijk was, dat is nog niet helemaal duidelijk. Kamp noemt het verontrustend, zeker op dat moment toen na Huizingen steeds meer duidelijk was dat die gaswinning, ja, wat dat kon betekenen voor de veiligheid van de Groningers, werd toch nog één keer die gaskraan flink meer opengedraaid. Nou, vanaf het jaar daarna zien we dan dat die onderzoeken uitkomen en dat die gaswinning beetje bij beetje wordt afgebouwd. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En dit was Nieuws & Co. Wij zijn om 7 uur terug met een extra uitzending rond de speech van koning Charles. Maar daarvoor, dit is de dag met Margje Fixen. Ja, Nadia, het hele land dat ligt vandaag plat door stakingen op het spoor voor meer loon. VVD-Kamerlid Fahid Mias is er helemaal klaar mee en hij gaat in debat met de organisator van de stakingen, vakbond FNV. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jelle Visser. NPO Radio 1. De Europese energieministers overwegen een prijsplafond op buitenlands gas. Ze zijn het in Brussel in grote lijnen eens geworden over maatregelen om de crisis op de gas- en energiemarkt aan te pakken. Een Russische bestuurder in de Oekraïnse provincie Kharkov zegt dat Rusland burgers evacueert uit het gebied dat onder Oekraïns vuur ligt. Het gebied is door Rusland bezet, maar het Oekraïnse leger is bezig met een snelle opmars. In het Brabantse dorp Bossenhoofd hebben honderden mensen afscheid genomen van een moeder en twee kinderen die vorige week om het leven kwamen bij een fataal ongeluk in Oud-Gastel. Ook een andere moeder van 42 kwam erbij om het leven. De vier zaten in een auto die op een andere auto botste. En als FC Utrecht-fans zich nog één keer misdragen, dan gaat een deel van stadion Galgenwaard dicht. Ook kan het supporters worden verboden om mee te reizen naar een uitwedstrijd. Daarvoor waarschuwen de gemeente, politie en het OM na een reeks incidenten rond de wedstrijd van FC Utrecht, meldt RTV Utrecht. Het weer vanavond veel regen, in het zuidwesten vooral. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen ook regenachtig, dan wordt het 20 graden. Zondag belooft het zonnig en iets warmer te worden. Verkeersinformatie krijgen we van Edwin Gerritsen bij de ANWB. De avondspits is zeker nog niet voorbij, maar de files nemen nu wel af. Er staat nog ruim 250 kilometer. De meeste files staan in de regio Rotterdam-Den Haag en vanuit Utrecht naar het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam,